botere guztia biri bilgu nahi. Behatzi garrena. Behatzi garren bilkura. Bai, aurruko sortzi garrena izan da. Bai. Kaixo, Kosmos? Ah, grabaiten gauz? Bai. Ba, orduan kaixo. Kaixo, Maialen? Opa. Kaixo, bain tabrak? Kaixo, tazio. Ongitorri? Eskarri gaz. Ondo zate, launok? Bai. Bai. Inungo minipetorri nago. Ondo. Poste naiz. Entzuleke postea. Entzulen izanen itzen goizot. Ja, jo, eh? Ondo, vale. Gaurko lehenengo gaia. Tristura orokorra. Garrungo egoera, pandemia, dalata, edo ez, edo, bueno, jendea triste omen dabil, eta horren ingurun Maialenek baitu zer esanak. Nolakik? Aurretik itzen du lako. Ah. Ezin dugu, barkago, eh? Igual... Ez? Ah. Bai, lira. Samela da makarrik itzen daik, igual. Bueno. Rizure bat zinen. Eh? Ja. Baina, jode. Antzerkile bere lehi beste. Jendea triste da, hola. Bai. Bai, igual, lehen oso bizi eta erat motivauta zen jende. Inguruko bastante depre, psikologon. Eta bai, bastante esperantza gutxikin bezala ikustet. Eta bildurra matit, horrek. Txe bildur, zehazki? Ba, nire kontagatzea hori. Bai. Kontagio lekela irutzi zatu? Bai. Bai. Bai, eh? Zue, ez zaizu pasau? Gertu moan ikusten zara, zu hor, ez? Osa, hor sentiuko zugu, zeo ze, ez? Hor duan, hor gertu datu ingoza, igual, egoera hortazu. Bai, o igual, bestekin tristura hori konpartitzen, gero, ez zaini guelta, eune bat iguala jaukoa, ba nire hor gehauko naizela, ataskauta ez dakit, bildur hori matit. Ezagik zuen nota dezuen baita hori, inguruko jendengan, o beste gabe? Bai, nik uste horrekorren jendea triste daola, esan lehik elase asko. Normala den bezala, ba, isolamendu baten bezala bizigea, eta orduan ba, batzuk ez da maki ondo, ez? Hori logikoa, nik eukitut momentu txarrak, eta momentu atzutan ba, ezertago goi gabe bezala, sentitu izan naiz, baina, bueno, azken aldean nahiko ondo nabil, ba, bueno, beste bizimoa da, ba, nineu ba, lehen askoz aktibitatea gehi ukitzen honez, ba, azte buruna kontzertu haukeu, ez da gize, eta asko pentsatzen hon, azte burun zer dago, ez da gize, ba, urruna plana du haukeu, eta nozken mila gauza burun, bezala, eta bain batez, oin doko zentxazioa, ba, ez errez daola, azte burun ez daukat planik, urrungo azte burun ez dare, eta orduan, ba, momentu gehienetan nahiko ona da hori netzako, hola momentua biziat bezala, eta bueno, gero etxen egotea guzta ezait, gero pixuki egin guztu nao, eta nahi kondoa makit horrokorren, baina ez nuen uste, lehen neuken martxakin daula, eta esatea hostia, gero ez da ez kontzertu ez ezer daula, nik pentsatzen hon oso gaizkera bango nula. Eta gero momentu, ba, bueno, nahi kondo bezala, baina, klaro, beste jende asko oso triste ikustet, eta normala erutze, eta ez musikari, ba, musikari lagunak asko daude, ba, oso gaizkera bando, ba, klaro, oituta zaren martxa batea, eta musikarintzako ez, ba, guk jende aurren kantun da hitz egea, eta hori gure, ez dakit, gure autoestiman, ozean, no, parte bat ezela da, ez, ostia, ba, jendek txalo egite izu, ez dakit, eta hori, dia bizipen batzuk, ba, hola, nahiko regularki dauzkaunak, eta jende askontzako oso importantea, ez, da, gara, hori ez daukezu, eta, ez dakit, ba, ez ga musikari sentitzen bezala, oain, nahiz da etxen kantukin, ez dakit, baina gero ez balin mazu kontzertuko baten, eta hori oso gauza tristea da. Eta nik en momentu atzutan, ba, ostia, ze mierda dago, ez? Baina, bueno. Txiste txaro bat okurri hozitek. Ota? Betze grabazio bat tin txalo bat una, eta hori jarri pin. O, YouTube-en, ozean, txaloak. Tak, jarri, te... Txial, txalo bat entzuten. Ez zibali jo, ez? Ez. Zibali jo. Adidez, futboleko retransmisiotan daula, jartzeu publiko faltsua, publikon soinu faltsua. Abai? Bai, ze, karo, futbola zama hori, dena jendetza da, eta... Eta ze jartzen di hori futbolariai? Ez, jartzeu retransmisiotan, telebistako retransmisiotan, jartzeu ba... Baina, realistadek o idealizatu ez? Osea, albitro kabron da, marikon da horiek azaltzeituk, o ez? Ez, baina hori ez da... Negro, da... Ez, baina hori ez da entzuten. Hori telebistan ez da entzuten. Zene, retransmisio fuelokotan ez da entzuten. Fuelokaputan nigaitu edo lagotxo ez da tila. Ba, baina, klaro, telebistatik iztaizunen, ez dago bakarrik handago jenden hotx orokorra ez dien zuten komentario zehatzak. Entzuta, eta hola, gol, hola. Eta gero, gero asizien jokatzen publiko gabe, eta publiko gabe oso oza tristea zela gatzen, baloian soñua da punta, eta hola, oso utxea bezala ez, ba, estadio handi bat, eta dana utxik, eta hola, oi hartzuna entzutea baita, eta oso harraroa. Eta orduan esan zuen, bueno, aziko ja retransmisiotan sartzen publikon soinu faltsua. Eta nik esan nuen, buah, ze barbaridadea. Baina, gero ikusi nuen, ba, ba normala bezala. Zalua, ez iniziat. Eta, ba, jakindare faltsua bala, ba, bueno, orda, da, bete bezala ite, usta egit, oso goza raroa. Baina, egon pixkat, futbol partiduk ikusteitu zeo. Nik bai. Ha? Nik ez. Nik ez. Nik ez. Non, espero hori. Gauza raro bat irutzei zu hori. Bai. Pertsonaje maian, koratzate, ez da ginoiz itzen gendun, tegize bilkuretan itzen gendun pertsonaje buruz. Bai. Hori pertsonaje maian zartu balitzeka. Karo, ez irutzen zait hori pertsonaje bat egiteko raroa. Osa, normalegi, eh? Ez, nahi futbolzalea naiz, da mundu dana harritzea hori jakite guenen. Ez ato ez ditela peatzen, da nola lehike, eta... Horrek, inbaten pertsonaje hori egin duzu igual. Futbolzale izatek, ez? Bai, bai. Gauza normal bat, eta bai. Nik itetelako jarra... Normalegi, da. ni, bueno, azkena itzen gendu un personaje asunto hori torrizetek berriz. Eta bakarrik itzeti buruz. Akorazaz nola itzen gendu bakarrik itzeti buruz da bar. Igual hilabete da, eh? Baina itzen gendu. Eta hor, bakarrik itzeti da eta personaje dela publiko bat ibeire bezala. Ez personaje izateko publikoa. Hore publiko ez da honin, normalin ez da personaje izaten. Orduan, oin egoera covidiko ontan aislamintu gehiago da honin personajeek publiko fantazioak. Personaje eta zune garatzeko. Ba, musikarinakin kuadratzeo, no? Bai. Bai, pixka bai, pixka bai. Galdera hon. Ba, justo nere inguruko jendea esaten ona tristezona, ez dut uste arrazoi horrekati danik. Osa, ez dut uste personajetik falta duela. Eta COVID-en, bueno, egoera honetako, ez, hau da, kausia du da, aurretiko beste... Hombre, aurretik zetorren, klaro, baina honek gorra edo gaindo, evidente goa, o... Horreko nirekur nuen, ba, datu estadistiko bat, EAE maiako usteot, lau pertsonatik bat, bakarri sentilin dela, o... Lai baino gehiago. Baina ez da gizan, hanik genuen ulertu COVID asuntuatik, eh? Nik orokorrian gogon, baina ez da gizan. Bakarrik sentitzea la, bai. Lau pertsonatik bat. Bai. Vale, hemen lau gaude. Gutako gutako bat? Zein sentitzea bakarrik? Venga. Ni bakardade soziala bazaukeat. Aislamiento honek emateun hori jendie, gutxi ikustie, bai emate dit. Zer, hori, aislamintu bakardadi gauzabea dan bai, ez? Antzekua. Soziala bai. Ez den bakarri bizi, baina nire fazeta, sozializazio fazeti bai moztu dala. Dan, maiz? Nire eta danona. Torun hor bai, faltatxo bat dagoetela hori bai. Orduan, bakardade maila hori bai. Absolutoki bakarri sentitzenen mundunez. Baina maila hortan igual bai. Igual zu kontra moan. Sozialki, ba, ondo, ez da murriztu goten ez jente ginta hola, baina gero hor fonduan, bakarda de kosmiko antzeko bat, igual bakot. Kosmiku egaina? Bueno, inexistentziala, ez da, hola bio, profundu, ez da, indi ez da gizan. Baina hor, bai, hola en plan, afektibua. Bakarri. Hola, abandono sensazioa. Ba, horrekin erlazio dutango, seguramente, bai. Baina kosmiku zanek, haundile alako, piztona alako. Bai, eta sakona alako, ez da gizelako, espigeien, ez da gizelan, ibez, ez da gizelan. Ni hasta la oñego era ontan en eulako jentia egin, eta hori horretik ez, hori baino profundu ba. Ordo, nizango naiz lautik bat oin gure eratien? O, ben, maialen? Ben, nikontaiat, efe bakarta de klase edo sentitzi dauten. Zertzen? Ez edo lezu. Ez edo ez dakit, zan parte hartzeko modu bat. Eta ita zio? Ze? Ire bakardadi? Ez da guek bakardadik, orduan garbizioak izaizela. Zein da galdera? Itze gidak ire bakardadeaz. Ire bakardadea, bueno, momentu zan, momentu, zer? Ez da guek igan bakardadik. Ez? Bai. Nigan bakarra da, bai. Bai, nik bakarra egitetelo. Adibidez, gauero. Hoy ez bada bakarra da, bainta. Mateo, ni... Mateo. Ni puntu gehioz, zati bakarra egitetelo. Ez, bakarra da sentitzen batzutan. Baina bakarri sentitzen, oien. Bueno, normalen ez, batzutan bai. Zan noin sentitzen, loa hola ez sentitzen bakarrik. Loa mitartin ez sentitzen bakarrik. Ez. Baina, ni loa bakarri egiten unien, ni sentitzen, uste importantia la, ez nintzen sentitzen bakarrik oera sartzen nintzenin, baizik eta jaikitekun, ez nautekun. Ta bestatu berriz, sentitzeituk oeratkun, baina ez nau berriten. Eta ni beti ez nau berri zen, ostia. Eunei aurreiteko, eunei ekiteko. Baina oerakun, ez, oera sartzegun ez. Hano nintzo ezategu ez, o txorraba da, o kompartitzen zute, o difentia zuen kasun, o... Aldrebez pentsatzen egin zen, gehiago. Oerakuen sentitzezkotan hor, eta ez guizin, ez ez natukun. Bai. Claro, ez que kontra gu, eh? Bai. Eta izati, eh? Yeah. Baina nire lazien pentsatot zure kontrakua moa, baina gero atzenean zure moan. Go, igual goizuen, baina ez da garbi. Nire oso garbi, oso garbi, goizin. Ez da nintu, bueno. Eta ez gara egun. Baina, bueno, eta hi? Igual, segun ze oitura daukizun konpartitzeko, no? Behio eotentzean oia sartu horretio, o jaikita gero. Ez da git. Ez da git, bakarrik afaltzi tristio den, bakarrik osaltzi baino, o andrebez. Hori, ontsio guruzat, eta zilean lehen guantiz, ontsio guruzat. Egia esan, bakarrik bazkalduta faltzena bai dela niretzako tristea, izan dela, eta azkeneko bolaran beti jendekin bazkalduta faltzet, eta hori oso politia. Eta gozaldu? Batez ere, prestatzeko hori beste ilusioa gau gezu, gozaldu bakarrik nahiko normala bezala. Gozaltzea azteta inola, otordu, zanat bezala bizi. Baina bai, lehen bakarrik bizi izan izanen dola, bai, ostra, ba, bakarrik bazkaltzea eta ez da retzan nola niretzako arazo bat, baina bai, jendekin zaudenen da ematizu beste bizitasun bat, eo. Eta, bueno, nik bakarra den momentu kukutzitut batzutan, baina ez, oira jundak ondo ez dut uste, eh? Ez dakit noiz, baina batzutan sentitzen bakarra da, baina, bueno, hola, kiston pilare ez. Kosmiku ez. Igual, beste momentu batzutan bai gehiago faltan botan nula, ba, bikote eukinulako denbora askon, bikote batekin, gero beste batekin, joan itzen da, gero horren falta egon zanen bai, baina, bueno, oen ja, ba, denbora bikoten ez nahizela ibili, orduan, pixkatu ditu bezala inaiz baita ere horta. Kosmikoa ez. Gehiago hori, ba, kontakto fisiko falta bezala hori ere bai, pixkat, baina, bueno, oen ja oitu gono. Claro, kosmosena normala igual, kosmiku izeti, ez? Bai, eskorte ator, dara, bai. Ja. Bai, ni adibidez jaten taula bakarrik eta ondo, jaten ez azte, igual, oian geixo, oian barroko bakarra da, ostra, hor, baina jaten da, ez, jaten ondo, gustua, ni bakarrik hor, ondo. Baina, ez da. Eta kalin? Kalin, edo, etxetik kanpoa? Gentiak inoa. Ez, bakarrik erten, bakarrik bueltau etxea, igual, ya kriston anatomia egiten bakar da, Bueno, ondo da. Baina, ez kalean txik, baina kalina txabile bakarri, edo kalina txabilek jendikin, o beste batekin, o bakarrik ibiltzi kalin, egune junde egune torri, horre pixatzeu, ez, ni batzuten bai. Gai ez lehen gehi eukin honori. Bakarrik kalen ibiltzeko, zait, reparoa, o justo txikitan bizi ginen baita taberna guztin erdin. Eta zan etxetea teatako eta sartzutako akoitzen norbaitzen duken esat behi da, no? Ba, juizio, bueno, zait, abadi jori, abadat horroni. Baina guen ja, ez ari gutxi guen portait. Baina, eta, bai. Ez kalian, bai. Ez. Bai, kaleko kontua ez da gitu nioz inespanteo, ez da igual hainbeste sufritzen, o ez da gitu, baina nioen ez ibilen una baita, una bai, kalia, bakarrik ez ditu, fan etorri xan kalian eta normalian kalia fatema naiz, batematekin juntuen naiz. Beti bez, baina normalian bai, orduan, esto de hori experimentado, imaginau, aste bete hartu eta aste bete dean, es gentia gineun, o sea, kalea bakarrik, o sea, denpora bakarrik. Bai. Hoy estoy zen. Eta adiez jute zate kalea, ez dakit, jun kalea eta otra bat hartzea hola, bakarrik eta a ber nor zein aurkituko zela. Ba, kalean joa, ez nahi zein horrekin gehau. Ne joa, ba, eta bat ematekin juntako nahiz kalean. Bai. Hori itezu edo bai, bai. Bueno, hile beti. Bueno, askotan izan dut bizi guztien, zein ez nahi kuadrilla bat ikusen. Bini? Nik inizan dut, baina ez da normalena. Normalean ja plan bat eukitot, ose. Inizan dut, egual ez pagot plan niko, ez da que jokurri baxat, ba, bai, baina, bai, kola proporzionalki gutxi guan. Baina ondo dugu. Bai, Alan? Baina nik antzeko parezido, koizmosu bezala. Baina onta zitzen gindu beste baten, ez? Ah, bai, eh? Ente rekordatzen. Molestai dizu horrek? Errepikatzea. Ba, bai, beida, egitan, bai. Seriekin da iguala pasaren zaito pelikulakin ezin ez berriz ikusi eski, ez te soportatzen. Zutani bi espezietak gure. Hor, nik uste, kizakile, dala, bi espezie. Nahormen, eta ez te gauza guztien uste konpondu lezkela. Pertsona konpondu lezkela. Meon gai honetan, ez da konpondu. Ez da konpondu da, pertsona batzuk, ez te bena soportatzen errepikazioa. Hori izan da, vale, behin. Eta ni naiz behin da berriz, da berriz, da berriz, da berriz, bai. Eta hor da adulto gile zeate. Zeate eldu gile, pertsona eldu gile zeate, eldu gile. Dago zute adultitis. Da, eldu gile. Ni beste brondago naiz. Adultitis. Eta, bai, ume batek... Insultori. Insultori zeitut, bai, ume batek beti, ipui bat kontatzi duzu, eta ni paino bat egizu, berriz. Eta berriz. Eta ez da mugaik. Eta berri hori nire zea bada, eh? Paiamental bada. Euskizure justifikazio bat hori. Paiamental bada. Eta, venga berriz, da berriz, konta berriz, berriz, berriz, berriz. Eta gara pertsoni, eldutasunin aurra dijon bezala, ja, bein. Eta bein. Eta, bale. Eta, didi. Eta, ez ni horrekin dauket. Sekula pentsauen hon hori zanik. Bai. Bueno, ni hori nik pentsatzen, ez dakit. Baina, bai, ba pertsona nartien olako zea bat. Ja, nik, bako lagun bat, bintzta, eskuadarien bizi. Berlina mesia. Eta, hostia, alegiz, repetizio minimo aia, bale, iso. Eta, hostia, eta nina iz, gauze bat, eski, bein baharri gizan, ez nahi lazeri galitzen. Bani, aldrebez. Ja. Eta, ordan, pelikulak ez hauzu, ezin jozula, ez gana, imaginau, seri bat ikusten nahi gala, eta, guaz, hirugarren kapitulo da nilo hartzet, eta zuk ikustituzu, laugarna eta bosgarrena. Nina egoet. Seigarrena ikusi batea, beste errepikatzen hasi baino. Oi, errepikatzen. Bai, bai, bai, bai, bai. Uau, ikasua. Oso kasua erralien, eta oso erralien. Zu zertzeako, esmos? Maialenen aldekoa edo baintanekoa? Ni... Baintaberrak. Baintaberraken ekipokoa. Ni danen ez, baina orokorren bai. Gure etxena didez, txistak eta beti txiste gola kontatzen zean. Bazkarik eta hola zaudenan, familien da, beti bizi guztie, txiste igualak da dana parri, zuen, ha, ha, da, mila nazka biten itzen, zera, imeste txiste hori eta baina holako, eta ni, bat, oza, gauza batzukin, oza, dies, ikuste pelikula bat eta etzai bate gustatzen, ba, ez ez berriz ikusiko inoiz. Baina gustoko balin ba, askotan, da, pelikula asko, ba, uzkat ikuste askotan, da, eta liburukin da berdin, ba. Bai, nire, nire, bai, bai. Gero adiaz musikakin ez zait pasatzen, ez zait. Hor, ja, la hostia, zinu. Ja, ostra, bai. Kantua, kantua ditu, behin. Ja, baina guztatzen zu, baina, baina, baina. Bai, baina, baina itzeko. Hori ja, ez, hori ja, izan hori itzeko. Ja, bi espezie, hori ja, ni guztitut, bi espezie, humano, humanoide. Ez que, bai, zakit. Ta gure irratxaioa, adibidez, entzule bat, gure irratxaioa behin da berri zaitzei duna, oa, zeuna izan zan da berri zentzutet irratxaioa. Hola, jendio bat zeak. Bai. Bai. Hombre, hombre, ese, ese. Uf. Es ulertu, es compartido. O sea, nik entzun izan dut, irratxaion bat bi aldiz. Baina oso kaso harra gaudia, hola. Literaturako gauzadako, poesia eta holako gauzak. Bestela, zei bat hola izketan. Lizar diren baratza. Ba hori, bai. Igual noiz honiz Gustavo asko, eta handik pixkatea berri zaitu. Ja, karo, poesia recitatzen nahi den bat, aintzute zu, eta hori berriz aitzea neko normala, ez? Bai, bai. Gustoko limazo. Ez da oza narratibo bat. Ez. Beste gai bat. Zinea bakarri jutaltzate. Bai, ni askotan. Eta, ondo? Zinean bakarrik? Bo, oso ondo. Bai, bai. Lehen asko guten izan, azken aldin gutxi baina. Ta zena jo zute, zinea. Zeuren herrien, eh? Ez du bale jo. Almeria nao eta zinean ikua. Ez du bale jo. Zeuren herrien zinei baldima dao. Zinea bakarrik jutia dio, zapatu gabin. Hori normal ite zute, edo ez? Nik inizan dut. Bueno, lan hain aritu nitzelako baita non? Justo pelikula proietatzen. Ah. Oh, yes. Ordun ja, igual dit, pues ni han bakarri neon lanen. Ordun ja, igual dit bakarri jutea. Zabat, batzutan jendekin jute mazera okerra bada, ze igual zutzako bestona izan da, eta nahizu hor guak, esten ondo horio pila atera, eta bestea dau. Pff, venga, venga, dale. Mm-hmm, ja bukau da, eh? Ordun ez dakit. Ni zela xurra naizen zapatutan ez da logikoa fatia. Osa, astelenetan merkeua oinatin. Da, ikuslean hori. Ta ni fan izan naizenean, geixenetan, ni ustot astelenetan. Baina alata benez asko faten igual urtean hiru aldiz, o, ez da gitu. Ba, zeo ze, hola, atentzio egin guzt. Ostra, igual Brad Pitten pelikulat, bale, orduan faten naiz. Ondi segitze Brad... Segi jo, Brad egin. Brad Mania. Bai, Brad Mania koan ez. Ha? Zimaz. Eta hori nola da, no? Está aquí. Ah, está aquí historia ni. Es va. Son sentzun da uketoña. Ni eskotan entzia baina igual ibatzi. Ne, usted este berriz aitzia, ta berriz. Altismo, problema. Bueno, ohar bat. Ni ez dela pentsatzen dezuna, pasau minutu pare bat, ta ez berriz entzungo bestela. Barkau, eh? Brat, bere Bradmania, irratxe honetan aipatu zan. Es. Bai, ez da. Es. Ni gustu ez, ez. Vale, vale, barkau. Es, que etzaitu, bueno, vale, Ixilego gonaiz, biskaten agontu egon naiz. Bestela nu nahi duzen duen ba. Mikrotik at, ez? Mikrotik at, oso at. Bai, eske, karo, pasatzen zait, osea, bizie igual, da igual kanpon eta irratxaio barrun, no? Orduan, errepikapena ez gustatzen. Ez irratxaio ez bizitzan, orduan, baina barka, tolerantea izango naiz. Ez, bestela momentu baten... bos minutu... Ez, lasa, aguantau guet. Ah, vale. Kampo ez, ez dela... Uf, horrez, oso, zerrago pasen bezatuta. Bueno, Nola? Igual enaiz bueltauko. Osa, peligro zu da, irratzaio erdixen, bat ema kampoa fati. Bai, hori nik inean. Ez, barratekin pasaren txat, momentu baten kontuatu nintzen, niretza guapoa zala, erakargarrixa, ez bakarrik estetikoki, bai, karisma aldetiko, ez da zeu zeu kala, ez da guzti humor nintzen. Eta aparte ben, pertsonajiak, ez da tipiko aktore guapua da, baina ez da jausten igual pertsonaje oso klasikotan, no, ez ditzu? Hola, ba, larriko pelikula, o, maztak itxe. Ba, bueno, hola gauza difentia mondakola, eta ez. Baina saleatu inoen, nire lagun batzukin, eta ez da gilortik aurre ja tontoki xamon sartzen da, eta ordan jentia galdetu jozu, ida brat, ze, ez da gize, eta ordan denpo nahi burun dakotzu brat, eta hon ja brat, ja brat, ja sta, ja brat, eta braten pelikula urten denean, ba nik guztia gurot. Ni baina hitu nean, hau, bi puntu. Brat, pit, ta iru. Vale. Beak esan zun. Bai. Pabresiak etan. Ola azte naiz. Bai. Grazien zin. Brat, pit, ta iru. Zantzun? Bionek. Bai. Da humore mota bat. Kosmosek. Bueno, bai. Kosmosek o... bueno, ire satel, bueno, satelite, beste pertsona. Azpi pertsona. Humore mota hori, zer da, zerrenda, gauzak zerrendatzen humorea. Ez da, barka. Ze zerrenda, nola? Nola zerrenda? Nik adioz, txiste bauket. Ez dakit txiste mota igualen sartzean. A ber, ez da guztia da. V de Vendetta, badaba, V de Vendetta komikia eta pelikula. V de Vendetta... Hai. B de Betagarri, S de Eskalariak. Bai, musika esan. Hori zan txista. Bai. Ah, bai? Bai. Oso espezifikoa da, eh? Osa, oso gutxitan erabiliak. Bai. Hombre, kontrola honbi zu gaur egungo edo lengo aktualitate musikala Euskal Herrian. Ez? Bai. Kara, B de Betagarri gati izotez. Ah, bai, oin zingor ditzake, B de Bulego. Belako. Bai, bueno, eskatal lekzian danak. Kao, es que... Ah. Oye, esto es un lertu, ¿eh? Kao, es que con todo lo que me hizo. E de Egan. Eire humoria, humorin iketanik, estia bat eiten. Ostra. Humoria, humorila, ostia, eh? Humorin etza misterio. Zatik, batek, bazoatik errazitzen, bestik, ez. Esto es, neta, esta vez plea zilek. Nik uste, zuri gustatzen zaizula, baintabrak gustatzen zaizula, kosmosen zea, humora ze, zuke hori erabiltzen zula, itz jolasak. Humoria, ben, itz jolasak. Bai, bai. Bainta. Baina, nei zure humore askotan gustatzen zait, olako, bai? Baina, nire ez barka bai. Bai. Es que iré referente que adivides ni tío, cesaten. ¿Sin tu día me referente? Noguera. Vede Vendetta. Vede Betajari. Tiene de Noguera. Ah, es a los ateik. Sintan esa noi. O sea, no la iré gauze dan a público din. Ah, dan a que es. Dan a que es. Fa, bueno, ves, vale. Escutuko, seak, placer escutua que es. Vai, vai, es Miguel Noguera, gustas ahí, vai. Tan es, cero, tío. Bueno. Miguel, vai, bueno, audio bat entzun dauke, entzun beharreko azu, kosmos. Igual es. Bai, bai. Zatik. Zatio, justo inexistentzia eternala zitzaiteo. Ah, bordo, nigol, bai. Olako zerbait, eh? Bale, entzungot. Ez dakit. Bai. Bai, hori ze? Nik esan izan ego. Bai, bialintzen duen. Ah, bai. Umek kritikatzen olako zerbait zan. Umeak? Umek edo umek eztea bildur horrek. Ez da, idolak, bai, zerbait bazan. Ah, umek ezat, olentzeron existentzia esan ezatzen muen. Nen ez zazen dakoratzen, eh? Ume batek bate, misteixua fanikien da, ez? Ia borrelentzio gugara. Ez, bakit, bakit, nire akordan ez, nire akordan ez. Zangio, ume horrek dauken bildurre, igual, ba, ama, eta zuetzarenen, ai, ama. Bai, ez, da... O, altre bez, ez dakit. Eta zein bidea horrelakotan? Ah, ez que, entera hona ez, eskolan esan dira uste dize, da, eriotzataz enteratzea ez, ah, ez. Ah, ez, bai, bai, ez zan, ez, pixkat hortik hori zan abia puntua, ez? Ume bat, bueltatzea eskolatik, eta bere amakin elkartza honen planteamendua zan, kontrakoa. Ama, jo, eske, lehen etzenean existitzen, jaio aurretik, lehen etzen, ne? Da, horrek emateziolak izan pena. Ama, lehen etzeola, ez da lameti horreon. Ita, zehazirik? Egi jenalde, o, bisket baldima gaude, o, ni mala konsideratzenak. O, koherentzi jenalde barkau. Zehazirik ez die, zehazirik ez da horrentzero, eta Mari Bose. Nola? Zatik da Olentzero eta Mari Domingin, eta ez Olentzero eta Mari Bose. Ez ez gulastonik, sentizet. Miguel Bose. Bai. Ez da Bose biharren apelidu da. Lehenengo da Domingin. Ordu, Miguel Domingin Bose, baldima Miguel Bose... Ba, Mari Domingin, izengoa, Mari Domingin Bose, eta hori duena, Mari Bose. Ni, bueno, ni nerti, nere zirkulun, ere inguruel, ba, zatio, Olentzero eta Mari Bose. Ja. Ja. Hau itxe peru humori dauke? Bai, bai, eta respetaun bidatzen nian, ez? Bai, bai. Atzen nian da horre nian. Noi, joa, ona, baina, klaro, nik ez nekin Miguel Bose, Miguel Domingin, zala? Domingin, nebiratxe torero mitiko bat izenuan, Luis Miguel Domingin. Eta ez da komertziala ebizen hori eta horretik al... Domingin. Eta ardu nama hauan, Bose. Claro, Bose aldearrekoa. Bose. Bai? Bose? Jode, eske, abeslari bat entzat izanen artistikoa Miguel Domingin, edo Miguel Bose. Bai, eh? Bai, bai. Boseek dauke, historia elegantzi, ondio. Garaien garaiko, garaien batin Domingin lasti zegoen. Ja. Abesela toreruk aldein gozean, eh? Bai? Mari Domingin, eskeno, jendezko ez du Mari Domingin. Eta horren ba, nola bakiten, Miguel Domingin mozeala ba, Mari Bose. Bale, horrein. Ja, maia lehen txalarri izan da, eh? Baila, ja, gara gizkitzen nahi da, gubeltzen nahi da, ez da egite, buf, horitzen, ontsen, bueno, bale, bale. Zei guzti egiten? Beste gai bat, atebertzen tazio. Ah, bai, barkau. Baina bukatu aldeo aurrako gen. Oia, a ber, zertzen aurrako. Zaldo gai liga, eh? Zertat ginen. Humorea... Ah, Brad Pitt. Ah, hori zen? Bai. Brad Pitt ez saltu bat izan da... Bai. Brad Pitt ilina. Bueno, beste gai badat. Brad Pitt ilina esan du. Brad Pitt ilina. Uste, entetizut ilinda. Niko bai, hazi ira. Ah, bai. Tak, indet. Tak bat indet. T-A-C, tak bat. Beste gai bat. Aurra guaz. EH Bilduren txioa. Ah, nire nagoen da, politikaz hitzitatorri. politikerismo zeita etorri, eh? Bueno, aio, es... bueno, barrio kanpo hartetzi pentsaiat, baina ni kanpo hartetzi ja, ja, nani... kontu, bai, uf, a ver... Ha pixka bizioa bihurtzen nahi da, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, vale. Es bueno, bueno, ni... Es que, bai, laumate bialdit, hauze bat, txio bat. Bueno, ezkera gertzalea, kojonatu ziguten urtea, ja hori omundu usti ikusi du, ez? Hori ja, eta zonberik, ez? Igual esan bierra hau, ez? Atxe bat azortzi, nazaltzi, ezkera gertzaleko dirigente batzuk, eta pankartide eskual presoa bakunatu. Eta eskual ergo mapan, azaltzi, ba, indizituk. Torren esate, bakuna da bide bakarra. Arra humoristaleak behar ditugu. Askatasuna ez, segurtasuna bai, zipaio entzun, herria zurekin. Eta, atxegoita sortzen eta zan, bineta, batxi galegoak entzuna. Bineta, bai. Eta gero bialdui be, atxebildu Gipuzkoan txio bat, nik kosteet ezatxin izti, eh? Baina bai, mundu izti ezatu, ala, uste jarri dela, eta gero kendu indela. Horren, polizi bat hil da, ez juzipol, ez jazopil, eta ez jizapol, eta ez jingopul. Bueno, dio indala ilega, eta komenta gendun. Bai, bai, komenta gendun. Justizia salarial policiaka, policial. Juzapin, pin, kampo, me aguro oso beres komenta kudana, o sea... Negatib bai. O sea, neutu bai. O sea, amar minutu hori komenta. Negatib bai. Baina, ez, ez. Ez, ez. Ez, vale, vale. Eskerrik asko. Eta hau dut jartze, batxe bildu Gipuzkoan txio bat da, eta jartze, bueno, dalako mertzain hori hilin da, udeta eroita ez, ito da, o, ez, oi potar mitiak eman dillo, ezke urro otzeta mainatzi, kontuz, eh? Eta jartze, elkartasuna eta babesa adierazten diegu urumean lan istripu zildako langilearen zenitarteko eta lagunei, lan istripu gehiagorik ez, lan baldintza duinak. Eta, mixe, ba, alusiantia, behitzanten gazta, alusiantia, eta ni, betatze, hau montaja baizengoa, ez? Ezkara bildun kontrako jendin montaja baizengoa, o zer? Ez que interneten, bai, horrez da gait, nik ez da kontrolein, interneteko kontuak. Baina, bueno, ez da duzte, ez, montaja, nik ez da duzte, ez da gait, nik ez da pentsa bintzet, txatu gurrio, ez da gait. Ez que ez dela tuit bat engozan esan ez, montaje bat zala, ez? O ez? Eta ez da hon. Bueno, igual egon data ez gaintera, zakit? Baina kontua, harri-garri erutzei zuen, Gipuzkoako EH Bilduk, Gipuzkoako ertzain bat lanen nahi dela hildanen jartzea hori. Elkartasuna, polizia batekin. Hildan langilearen zenitartekoei. Osa, nahi etzait bate harrigarria iruditu. Osa, ez da barritu horre. EH Bilduk Gipuzkoako aiz. EH Bilduk eta ginen Gipuzkoako. EH Bilduk bai. Bueno, Gipuzkoako bai. Bai. Gipuzkoako bai. Oso Gipuzkoako bai. Oso. Vale, es ni chiste va, bueno, chat. Vale, policía en la sanitarte güey, policía, ¿ves? Claro, dala. Aguña la 20 urte goletzen pasako, ¿es? Pues asko escuché yo. Satik, va, EH Bildu ni ese velako. Mm. Ni busco bai. Policía re bai. Bai, bueno, oye, bestipe. Eta gero baita aitu eta Ernaik, laumatek santzi hor kanpun. Ernaik eta txio bat, esan ez, ba, hildako langilearekin elkartasuna, eta bar, eta hori, aderne izi dute bukau, hori ja ez da ni raro. Hori raro da, oso raro. Eskarrik asko, maia lehen, joder. Ostia, honi anla izan men pertsonaji. Ez zabakarra. Hori ja raro da, ez? Bai, nahi gutxi barrituko ziten adiez, GKS batek zaitea, jaken langile ikuspegia, eta bar, bai, eh? Langile klasea. Bai, alare, eh? Alare txirrea bengo ziten, baino, claro, es que teórico aquí, langile de clase era, da, langile baldin ma, ba, bai, baino, joder, a ver, es que antinaturala izango, antinaturala da, a ver, igual término clásico tan izango, baino, gazte txitako jende, gaztiek, polizi bat hil, uetaroi, ito, eta, elkartasuna da pena diraztie. O sea, hori gertatzen momentu, ni banua, mendik Tanzania. Pues igual, ni banua, mendik Tanzania. Tanzania, well, eh? Garai berrietan gauzik. Ez que denuk elbertu goia realidadia. Ja, lia, txaiz, igual zarra nahi zelako. Ni ja, hau ezin detu lertu. Yeah. Ezin det, tani banutan zan ire. Ta han ez nuk interneten ibilika, nizik interneten ibilika. Amin, ez izate bani... Seguro. Erkin konitzek ez horau. Ergazte txita hori jendik izate, pene hartzeko polizi hildalago. Ni ja, mundu hori, igual ja ezin detu lertu. Yeah. Igual ja, ez da izkita, kapazidadik pausa hori mateko. Zue bai? Nik ez dut lertzen. Ah. Zuk bai, beste belaunaldi. Ni bai zer? Iguler ulertzen duzu. Gaztetxeetako jendi. Polizia jendata. Raru ingotxaten, oso raru. Bai. Ez dira esaten gizkida, honik eta zurnik. Baina... Raru, raru dela. Raru, juza. Juzipol. Juzizil. Jufazil. Bueno, ez... Bueno, promesa batzuk egon dira gai hau ateatzeko... mikrotik kanpoitzeten eginen, da zan, bainta berrakek kristonak botako zitula, eta behi mingainetik tira bergeniola, ze kristonak esango zitula. Kauske txeu tira, igual, ez? Bitu, yeah. Bitu, ez da egit. Venga, baina behin daik, tira daik, pixkat. Tira egin, tira egin, a ber. Kabia da, laro egerna marka da, nor, zua, jaio, ez? Kau, eta hor, polizia no, polizia no. Nik esatean, polizia asesina. Claro, ordune gaztelerakiko... Ja, gaztelerakiko gorrota hori, claro, eta ezinenia, umetatik, jaio horretik neguen. Bai da. Jaio horretik. Inexistentzia pre... Jaio horretik, baina aman tripe neula. Ah. Neguen, nahi baten gehi batek esan zi, jo era marika antes de nazar. Jo era, soy, marikon, gazteizko batek esan zi. Jo era marikon antes de nazar. Aman tripe neula, ja mariko izala. Marika, marikea. Zu... Ni antikastellanuen itzen ja amantripen. Horrek onturaten itzen gauze batzuk ginda ber. Eta ordu nondik zezaten eginen? Poliziano. Hori da. Polizia asesina, zate zuen ingenik zen, polizia asesina. Asesina, esan berrin, zaten un asesina, zala polizia. Polizia da asesina. Hori da problemi, polizia jena. Zala, ez da, baina aseko. Baina aseko. Beti, beti, gello, berdu, beti, gello zapaldu, beti, gello bazte, gello humilau, gello izurrau, zure bizitze, polizia asesina. Eta orduan horati txokatzen zuen beste olako zerbait claro, publikatzea, ez? Claro, claro, claro. Bai, hor, bai. Tema potentia ze, kao, dau, amorro hundi bat, polizieri orokorrian, ez? Asesina, bai. Orduan, klaro, baina, ze, hor, ez? Euron funtzin hori, hori ze pasen da funtzin horrekin, egu da injarrakin, ez? Osa, bizan, ba, EH Bilduk emun izan dugu, nigo nintzen behin, oinatiko gaztetxean egon zan, EH Bilduko bat usteot, baina oinara urte pila, ez da gehi, bildu zan be, ez da gehi. Eta hori pilumat hori, ba, tema honen inguruan, eta euron planteamentua, eta hola. Eta, bai, zela, ba, arazudan, ba, jente mota bat zartzen da, polizia, ez? Eta, kago, jente mota horre gero, ba, modu batea kudatzen dugu, bueno, ez da bakarri jente kontua, gero hor, ze formazio hartzen dagoen, eta ze eredudan, ez? Baina hori, injarrematuan, ez, tema hori potentia. Bai, bai. Esperet ez zila, ziko esplikatzen hor sartzen din pertsona modu bateko die, porque, a ber, barkatu. Ez, oinik esan dut, bai, bai, oin eta hot, hola. Bale. Eta ze planteamentu ez zeukien horren aurren. Osa, indar poliziara beharrezko die, bai ez? Bai, beharrezko dugu bai, eta eredu aldatu bizala, o... Eta eredua zan pikimat, ba, herri txarretatik gertu hau moguan, ez, laguntzian asuntua, ez dakize. Zuzizaduz, polizian kontra? Nei guztago litzeak, egin dar polizialik egon gozitzen gizarte baten bizitzea. Nire bai. Bai, nire bai. Nire bai. Baina, kao, ez? Eta gero, pues, aizu, elkarren artean akatzen hasten gala, pues, bale, oizki gualdit. Bai, zea. Eses, ba, polizia jenik, polizia nalde nao. Baino... Bai? Bai, bai, baino... Kau, eske, a ver. Baino, egon. Eitu esplikazio dana osoi, ez da dezer repikauko. Ez da dezer lasai, tu zaite, ez da dezer repikauko eta, vale? Hortun, nire hilobak esan zuen behin. Galdezion bere ize bai. Ne handra launei. Ize ba, donosti jenzan. Zati da imezte polizi. Polizia asko. Jo, hasta git. Es que polizia, enberkuke, bat. Horren hori da nire eredu, gizartintzat. Polizia, bat. Bat mundun. Eskola herri jena dibidez. Polizia, bat. No polizia nalde nao, baina... Osa, pertsona, bat. Bat. Individuo, bat. Bat, individuo, bat. Bianca, bizu, bueno, edo es. Me pertsona, bat. Adibidez, zu, almen, igual tokatzezako zartaguda neotide. Vale. Ile beto zue. Urte zue. Me bat dao, eskola herri. Tase funtzio dauzke. Nahi duna. Baina bat. Bat bakarra da. Hemen zema bizi, 3 milioi, segun, zema kontatzezun. Bat. Horren zegoen mundun presentzi polizial gutxina guen mundun universuna, bai. Hori, polizia bai, baina bat. Nere, iloba, izeia, eredua, aldeku naiz. Guzi, polek eta hori, bialdizko, baina estebe, ez da ados. Guza, pol, ez da ados. Nere duda, horren guztiz kontrakua. Duda, danok. Dano polizi? Dano polizi. Ostia, hori, igual interesanti, eh? Zehaztu dezakezu? Ba, igual, ba... Ez dakit, dekretuz, imaginau, ba, zure bizitzan, izan biza, ez dakit, minima, ba, ez danok izan ezko, ba, kalkulo bat egin, da bi urte polizia. Eta forma zinua jazudia. Ah, lehenko soldauzki bezala? Bai, holako zehoz, eh? Ai, hombre, kao. Turno luzea, eh? Bi urte? Ez dakit, igual bat tokauko zen, o igual, ez dakit zen bat tokauko zen. Gutxiko tokauko zen, eh? Igual, bai, ez dakit, bai. O igual, eta danok igual ez dakuzetan izan, ez dakit, danok igual, ez dakit. Ba, nik inoi nion emango botere hori, inorri. Baina herrian boteri izango zen, eh? Bai. Kau, segun ze sistematan gauzen, ez? Ez que hor bai, sartzen zela pertsonak jartzen azkenen hori hori erabiltzen. Osa, eta hor bai, dependizela pertsonataz, no? Zela? Bai, berri, zi. Osa, pertsona diferentek turnok imar bari maditu de polizizateko oso dizberdin izango da pertsona batean o beste batean, ez? Bai, bai. Eta hori da ez zena komentzitzen. Ah, ja, konfiantza esa segun zer pertsona. Zazere bermatzeizu, pff, eta gaur... Zure eskubidek jazakit. Bai, a nire eredu apikima da hor rojaban dako, ja, hor Kurdistanen Siria iparraldian, eta apikima holako kontua dako. Eta jasun doa formazinoat, ba, ez dakitzen bat hilabete, baina ez formazinoen plan, pum, tiro eta hola ez dakit. Geixeu, ba, feminismoa, eta ez, zela tratau, zela komunikau, komunikazioa zebortitza, eta olako formazioa jasun dago, eta nik danak ez da uste dian, eh? Baina, ba, pikin bat, ba, komunitaizu egoa moan, no? Polizia, hola, ez da gehi, demokratik, bueno, demokratikoa ez da gehi, oza. Bai, horre, berez itxura bizauek. Bai, itxura honako, bai. Kau, zati, indar, problema bada, zu, eliminekin mozu polizia, gero, kontra esan sozial batzu dauz, mo, ez, burruka baten bizika, eta hoi zela, ez? Zela. Claro, eske igual hartu barreko lehenengo pausa ez da poliziak entzeat erabat, no? Egoera sortzen un polizia ez tan beharrezkoa. Bai. Semaforo beharrezko baldea. Habak izute esperientzilek indila, semaforo kendu, hor, iparaldin, zera ez Euskal Herriko iparaldin, Europako iparaldin, dinamarkano, holako tokietan eta holako usak, ez? O suezilen, o dinamarkano, holako izango zan, eta polizik, eza, fuera semaforo, kenduta, jode, askoz, istribu, utxillo, askoz hobeto. Askoz hobeto, bai. Jendi ez da, honi behire, ez da, pixket, beste kontzientzi batekin, o beste, bor, gurizetorrek, eta pin, pin, pom, pom. Eta nabaita hobeto funtzionatzik. Eta arri batzutan, jo, gontziat, baina bai, semaforo ipe, hobeto funtzionatzik. Bueno, guri hori zartu zuko, ez amen, jendi armadun bat irekin gutxorren nahi uneiti neukena, hori berdik. Funtzionatu. A ver. Eta bueno, nolako izango litzake gizarte hori nun poliziek beharreztan? Pufa. Pues iruditzen zait, gure beharrak aseta egongo zila hasteko. Gehianonak, odanonak, aldala. Eta ez dukela grin bat eukiko, igual oso ekipokautan hau, eh? Baina ez dukela grin bat eukiko elkarri zurratzen aitzeko. Osa, zen necesidade. Orduan, inorrek ez dauket horri barra zurizatea gaizkia izalaiten, kartzela sartzea, bla, bla, bla. Eka, izango zen kontra esan sozialik ezeguna eukiko, ez? Danok nola behit, ba, ondo konponduko ginen gizarte bat, ez? Olako bat izango zen. Indarkeri gabeko gizarte bat izango litzake, hori? Hombre, uste imposible dala erabat ezabatzea indarkeri, baino... Baina beste modu batzu da gestionatzeko. Igual bai. Osa, igual... Dana delegatu. Oida, bai, exacto hori. Dana delegatu, jende armadun baten eskutan. Hori... Basa de justizi modu asko mundu, no? Da, du zabalin... Txekat. Justizi, edo... Reparazi, jo... Bideratze, edo... Unatze, edo... Unatzu, bof... Oso gai... Zale, ez? Bai, bai, eta... Eta repikatu... Ez zautza asko, osea... Eta gaina repikatu gara itzaiteko, zaldea, eh? Bai. Bueno, ja, hori ezte bateko gaito, eh? Baina ez da asuntoa errepikatzea itzaitela gustatzen gaiek. sino gauza iguala esatea gai iguala ninguru. Mm. Garapen bat balima dau, pues... No, kantu bat inbi aldiz, la, bai, ez? Vale, ya está, txiste bukala. Vale. Zait. Igual oso utopikoa da, oso irreala da, o... Esango diazue, bueno, jaitxin pinutik baino. Ni hola, el buru moan beha, ondo. Baina, horra zela... Pinunean, berda, pinunean, berda. Segi pinun. Jetsi itartin behin, baina pinun, bai, jo, eski beti behaldi maude hor behin, ez ez, bat ematik jetsi hor du pinure, pinu gainea, eta zan, hola ez. Netzako, oza, planteamendua oso interesantea da, eta imaginau beharra dukegu baita hori, ez, hain urruti da bizidun realidadetik, ba, imaginatzeare kosta egitea, ez, nolako izango litzaken gizarte hori, ez, baina hori, bueno, planteau behar da, ez, ba, klaro, ez dugu, guk ez dugu zautuko segurasko, ez? Ba, yes. Ja, gizarte, ja. Ni igual bai. Ni igual bai. Alkolipe, danaz, asko zabaltzen mundu, eh? Ez nik usteat gizarti esate ganin, gizarti ezkain gauze komplikau dut, baina imagina, komunia, digu, komunia motatzen badu, launarte komunia del bat, ez lauka, tatu baina, gehiago ere, baite, behunde, berreune gine, ze. Ze, ze, ze, ze, ze, arma bat egikoik, eta honek ere txorean egon egon eta ala izatek, polizik azkenin, naunetek. Baina komunidea unikun problemi esango zen, ez? Komunidea hori ez dauela aparte ez dala bizi, eta zela onduan inguratu dagoen poliziaz, polizia horrek erabak egiten duenean, atoma por kulo, ba, pum, ez? Osa, be... Ez, galdu inauk. Ba, komunidea batek, ez? Ez dago, biharregun pertsonak ez dago polizia biharrek zuk esatu zuen moan. Ja. Baina hori montaien bozu, imagino, behizaman. Bai. Ja, claro, Eusko Jaurlaritzak era egiten bau. Komunitate hau fuera, ¿es? Ta polizia existitu egiten da. Bai, bai. Eta horretik holako komunitatean sortzen dira, nola bait esa bezego, bueno, gerrilleruak o poliziak o ba indar armatuak, ba autodefensa moduan. Bai. Bai. Baina hori polizia zenean. O sea, bueno, bai, claro. Bai. De polizia. Sin, bueno, esta que según sea polizia, esta que sean polizia. Baina bai, estatuan figura kuestionatzen ega igual, ¿es? Ze bai. Polizia azken finan hori da, ez? Ba, botere, estatu baten boterea gauzatzeuna, ez? Ba, estatua nao, estatu eredu baten nao, bai, baina bai, hor, bai, horre ditze. Asunta da, igual gerria o lo que sea bat behar bezula komunidade hori babesteko kanpoa behi da, hori ez dakit. Baina ja. Barruko kelkarren arten regulatzeko behar dezu? Ba, seguramente ez. Polizia ze zeinak. Ez, polizia beti nahi honetik. Ezken bati. Nahi honetik. Hori bizi izin dut beti. Zeitu honetik nahi honetik. Ba, impunidadea goi. Bai, mentzu... nahi honetik. Nahi duen dan. Asezina. Juzafil. Asezin. Ze? Nahizu de polizian gaiak insegitu edo beste bat zea pasako gara? Ez, bueno... Azken amar minututan sartu gara. Ni izan bide poliz talde bat honuan, Inglandan, ez Irlandan, Inglandan, eta ituan iru kide, eta irurek, zaukaben, kosmosen antza. Ye. Kristona. Ikusten maldi mazute, tazio gaito esplikako izan bideo dan. Nola, kantua? Abai, walking on the moon. Walking on the moon, the police. Ah, vale. Iru kosmos. Ilargi gainien. Zela irratio dan jentiak ez tekin izelako nahi zen, eta bideo hori ikusikia, guntxu gara bera, yeah. Ideia bat ingo dago, ez? Hori da, bai. Hori da. Ordun, kosmos non lakudan jakiteko, walking on the moon, the police. Zeiko jau, ikerketa taldik, honek, azpi, zai jone, hauke, azpi ikerketa, azpi talde bat, ikerketa azpi talde bat, eta maialen non lakudan jakiteko, ba, abert, beste talde bat, beten tak, eta berdina ez teo gero buru auto bastartuko eta zio eta ni bainta bainta ere, nik bainta ere baina baduz aurpegi batzuk zaila dana antzekotasuna topeia eh? Baina arpi asko ez da mundu ne? Ai, beti bilako egiten antzeko mat ba, kiston tentazioa maten nahi zai bila azteko ze zeure buru egiteko? Zuena ah, vale. Ba, bai, banik, bai bueno, iri bueno, ezeo ez da gitezatea, no ez, baina bainta braken Bueno, es que ni bat etorri zait, baita. Osorrexa, ni osorrexa. Sare sozialetan azaldua hoin dela gutxi. Bainta berrak kilgarrezketa atindia medio baten. Ah, bueno. Estai desatea da, no ez? eta azaltzen zarezuz, eta inditu ezeak, meme batzuk bezala, bainta barraken gestok, argazkin azaltzeanak, eta idazle famatu batenak, eta osantzekok zian. Serio? Anere, ni gure etorri zaiten ez da idazlea. Meme bat. Meme, ye, eh? Ni izna lori ye, eta meme bat, ondo ni ez la lori bat, izin ziren, meme bat. Zuri zein etorri zaizu? Tertulianoa da. Dun. Ez dut ofenditu nahi honekin, ez dut bakit pixkat zorte izan daikera. Gure tertuliano geha, ez? Baina hau medio oso handi baten. Bai. Baina, perpau nahiz, mentalizau nahiz. Bai. Bai, bota. Seguro? Bai, ez. Matamoros? Zein. Nik netzako bik iguala die. Bale. Zer ditutu izu. Bai, ez. Bai, bale. Bai. Bai. Vale, vale. Ni gaina anai badagoet oso antzeko. Ez gabe gile oso antzeko. Orduan pentsaute hauket. Ni tanean egitea, ba, euskarazko bertxillo bat ETV izaldu bert jo. Matamoros tarrak bezala izeteko. Denetan. Ege, vale. Gio itzengo deuna beso fin. Ok. Vale. Kafea tartu. Kosmos, bainta barraken antzauken beste personaje bat, esatea zindua zen. Ez, noian esatea. Noian esatea, matamoros erantza etxetel hartzen. Ah, ez. Hori noian esatea. Ez dauke antzada gehiago. O sea, general. Galbertasuna. Galbertasuna, horratia. Bai. Buraundi galberra. Bai, horria. Galber buraundi. Ni beste dauket. Esan lasaia. Ni beste dauket Marlon Brando. Bai, are gilizagoan, ez? Ez, zarra zaren ez. Ah, ba. Oine botazeak puntarea. Eta, bueno, jane egin bukau, ez? Ni pentsatzen hain ez, zaino. Bai. Nekro sabana pixka baukezu. Zein ez zure, tertuliano da? Ez, baino, gero erakutsiko izat. Vale. Eta, bueno, ja bukado nirekin. Tazio? Ze bideo, ze onleke? Nik bak izkit batzuk, ze jendazkoak esan izan dit. Baina zuek, horren azuek esan da, gero nik esan goitut. Nik ez da gila. Nik ez? Ez, nik ustean niko, zean ez, el arpegi zea duketela. Ko, beh. Zaila, erxala nire zela baina, iri, zailo ege, eh? Bai, zaila dago. I, ostia, i, aize. Ez. Nien ez nia. Nei etorri zantzait kalen izketan, pertsona bat etorri zitzaian, pentsatzen beste bat ditzala, eta baina famatu azan. Eman pista bat, ez zait, euskalarikoa? Bertxolari oia. Oia? Oia? Baina pega biten di. Bizi daulako, o jaztik beste bat ditzen? Bizi da, baina bertxotan jaztu iten. Daite ditu bat liburuk idatzi, eta itzaldik eman, da. Ez to kontrola jen tema hori. Bai. Zei eskualdetakoa da. De Bagoiena. Ah, gaina. Bai? Ni baino zarra bada, eh? Atxabalta. Jon Sarasua. Ah, bueno. A ber, beti eken... Ba, jende askok esan izan dit, antzauketela. Zein zekendu behar dut? Aizu. Zer, jari, hola. Kaskok? Ez. Hola. Netzatez. Bueno. Nik ez da gizeinan Jon Sarasua. Aire bat igual, baino. Ni uste zu kantante folk baten antza. Kantante folk bat. Baina izena eta baizena da zeo. Ez. Horoko, bai. Kantante folk bat. Gitarra bat egin, bai. Kosmos, kriston keinu bikainak egiten naiz. Bai, Kosmos, bai, super bai. Bai, super bai. Gorputak egin afirmaien. Bai, kantante folk, bai, gitarra bat egin. Bai. Ze folk klase. Folk, ze folk klase. Joan Baez, estilo... Zai zindan hori. Ba, Bob Dylan engareku, eh? Bai, folk estatu batu erra. Bai, folk estatu batu erra bat. Johanna de Clavil, Johanna Clavston. Ba, igual, Arizona jaiozan, ez, Coloradon igual jaiozan. O Kentakin, o Tennessee. Eta gero, bajutea, Los Angelesea, eta gero, Nazkatza, eta New Yorken bukatzo. Eta gero, estilo aldatzeu, eta kabareta gehiago, kabareta aldea, o, bueno, bai, ja historia jindet. Jo, eh? Hori pertsona real baten bizia da. Ez, bizu ikusita. Ez que igual amen daude gauze transgenerazionalak, eh? Osa, nire gauz konetatzen Ameriketa junda batekin, da zure ama bate ontzan Ameriketan, ez da gizer, ba, nire dauken lagun bat, zauztarra, dana berez, baino ze zumarran biziana, momentu enten, horretxu zumarran. Ata beste gai batek arren nahi ez duunea. Ah, bueno, ahi, baina minutu bukatzen nahi ez duunea. Ez, kau, igual ez du merezi, eh? Ahor du bukau. Ez, lau minutu falta ya, zindu gai hortan. Segitzi, ez, ah, vale. Neustez, potolo baldin bada. Bukau dezagun antzanakin, eta... Zerrekin? antzan asuntokin. Ah, antza impre... Ai, vale, antza hori bukaketako... Ez que hori ikaragari izan da. Haiginen zeinen antzauk egun da, bapaten zuk maialeni hartu dozu, zuk imagina dozun personaj baten antza, ez? Bai. Kuriosoa. Bale. Eta, kanpo hartu gineat? Ez, garra izan da, bikaini izan da, baina... Ah, bale, bale, jazta. Baina buka, bale, bale. Benetako pertsona baten antza hartzaldi dozu, eh? Ez, baina estilo, estiloa. Naya. Eta nate, konfunditu diate urretxuko neska batekin da imposible da, porque bera askoz guapagoa da. Eta askoz fakzio zeago dauzke, en plan zakit, baina fakzio en plan zer? Orekatugok. Orekatugok. Zu ez eta gutxu fasio ez orekatutza daukazu zure burua. A ver, dago, o sea, a ver, nun. A ver, e un pixkat. Eman berzik. Edertasun klasikon prinzipiok, pues simetria eta bar, ez? Vale. La simetria es el recurso de los tontos. Entzun, oteizak. Oteizak, la simetria es el recurso de los tontos. Segui, oin. Ba, orduan... O tontas. Baina, gente, que esto aukeratzen bere aurpegi simetrikoa da, no ez? Eta zure aurpegi esan da simetrikoa. Bueno, bere asimetrikoa da, la iruizen zait, eta beraz edertasun klasikotik hartu godaula. Hola, esplikauta bai? Bai. Ui. Ata, orduan, ez dugu gehiantza? Bai, eukideak etantza, baina honetzako ez dauketela hainbeste. Nik teoria badauket, eta da, norbeak ezin dula esan, nik unen antza ez dauket, ez badauket. Normalen beti norbeak esatu ezet, baina norbeak ez dakizenean antza dauken, hori kanpotik ikustea. Bueno, a ber, espiu badare. Nire teoria, oendik handa fuerte goda, ze nire teoriak esateu, norbaitek hartze balin baizu beste baten antza, ja badaukezu. Hori ja, norbaitek hartu balin bau, ja bada, zoze badau. Baita. Hori dio nire teoriak. Eta bakizu nuen bizian, neska hori? Bai, bai, nire laune da. Zer oso tortzeko ikusi nahi dola. Horreko neon zan, egon ginen. Bai, bai, nik ez hautzat eta, bueno, antza hundi daukezuela ez duke esango, baina, bueno, zehose bada, norbaitek esan bazun, zehose bada. Ja, ja. Bale, bale. Bale. Ja. Eskuminek, enteatzen bada zein da, no, harrapatzen bada eta entzuten bada, ba. Eskuminek emendik. Ba, jazta, orduan. Zer? Gaur zera falde bezute? Baka jaua. Zagit. Nik, ahatin, izterra. Bai, jo. Ostra. Ona? Hori jandak gauzatek. Kepa lo. Kepa lo dago. Kepa lo. Bai, bai, bai. Zandek, kepa lo. Bai. Kepa esna, kepa lo. Bai. Nigor... Eskene humore hori, bueno, santzitzet. Humore den lastia. Humore kepiztia. Bai, ba, ze. Launok, bukatu da gorkoa. Ba. Ondo izan, kosmos. Bale. Ondo pasa, maialen. Esker berdin. Izan untxa, bainta. Ire bai, tazio. Laster arte entzuleok.